NCRV. Hanneke Propitius is... NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse premier Rishi Sunak legt zo'n verklaring aan voor de deur van Downing Street 10... na de enorme nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Correspondent Arjen van der Horst, wat gaat hij zeggen, denk je? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal bekend wat hij gaat zeggen. Maar hij wil natuurlijk een waardig afscheid nemen van zijn premierschap. Het spreekgestoelte is 5 minuten geleden buiten geplaatst bij de ambtswoning met het beroemde nummer 10. Hij kan nu elk moment naar buiten komen. Ja, en zo eindigt Rishi Sunak zijn verkiezingscampagne zoals die 6 weken geleden begon. In de regen buiten Downing Street. Ik hoop alleen dat hij dit keer een paraplu gaat meenemen. Dit keer geen Drowning Street. Nou, en de overdracht van de macht gaat bijzonder snel in het Verenigd Koninkrijk. Dus hij gaat straks een toespraak houden. Dan gaat hij naar de koning, naar Buckingham Palace, om zijn ontslag in te dienen. Vervolgens is het de beurt aan Keir Starmer, die ook op audiëntie gaat bij koning Charles. De vorst zal Keir Starmer vragen een nieuwe regering te vormen. Keir Starmer gaat dan spoorslag terug naar Downing Street, dat dan zijn ambtswoning is, waar hij zijn gaat intrekken. En dan, ja, een van zijn eerste taken is natuurlijk het vormen van een regering. En dat gaat echt met de snelheid van het licht in het Verenigd Koninkrijk. Binnen 24 uur zal het grootste deel van zijn ministersploeg paraat staan. Correspondent Arjen van der Horst. De letterkundige Wim Hazeu is overleden. Hij was onder meer bekend als biograaf van de schrijvers Loetje, Bert en Slauwerhof. Hazeu was ook programmamaker, dichter, schrijver en uitgever. Hij maakte literaire televisie- en radioprogramma's voor de NCRV. En onder zijn leiding werden boeken als Bartje, Silde Strandjutter en Wierook en Tranen bewerkt voor tv. Wim Hazeu was 83 jaar. En in Iran is vandaag de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De keuze is tussen de conservatieve hardliner Saeed Jalili en de relatief gematigde hervormingsgezinde Masoud Pezeshkian. De opkomst in de eerste ronde was 40%. Veel Iraniërs bleven toen thuis omdat ze geen hoop hebben op verandering. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Ja, er zijn verschillende files te melden. Onder andere op de A12 van Lange vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 7 kilometer met een half uur oponthoud heeft alles te maken met de politiecontrole. Hetzelfde verhaal op de A76 vanuit Geleen. Vanaf knooppunt Kunderberg 5 kilometer file met ongeveer een uur oponthoud. Dan nog een uitstapje naar de A15 richting Rotterdam vanaf de Maasvlakte. Bij knooppunt Benelux bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht, daarom 10 minuten in de file. En tot slot de N65 nog vanuit Den Bosch naar Tilburg. Bij Oosterwijk gebeurde een ongeluk, de weg is helemaal dicht. Het is helaas onbekend hoe lang dat nog gaat duren. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Zou Dick Schoof vanochtend extra vroeg zijn opgestaan om wat extra kilometers hard te lopen om alle frustraties van gisteren van zich af te schudden? Na het debat waarin het kabinetsvak, vak K, veranderde in een politieke martelkamer waarin de premier werkelijk van alle kanten onder vuur werd genomen. Door de linkse oppositie, dat viel op zichzelf te verwachten, maar ook door Geert Wilders, die hem kwalificeerde als slappe hap. En later door zijn eerste vicepremier, Fleur Agema, die zichzelf niet kon inhouden op X. En zodoende de man die juist op dat moment Paul naast haar stond te praten in een onmogelijke spagaat bracht. Er werd vernederd en gevierendeeld, vond D66 Rob Jetten, die daar overigens zelf ook vrolijk aan meedeed. En de vraag is de storm inmiddels na dat desastreus verlopen debat weer gaan liggen, of zijn er nieuwe storingen in ontwikkeling, om met meteorologische termen te spreken? In elk geval zit het kabinet nu in de treffenzaal voor de eerste vrijdagse ministerraad, waar Marjolein Faber, de minister van Asiel en Migratie, bij het binnenlopen zei: ik heb geen persoonlijke meningen meer, dat is gewoon afgelopen. Dylan Jisselkus is aanvoerder van de VVD en degene die eerder twijfels plaatste bij de geschiktheid van Faber en gisteren flink van leer trok tegen Geert Wilders. Mevrouw Jisselkus, goedemorgen. Goedemorgen. Snipverkouden en grieperig, dus op uw verzoek op veilige afstand aan de telefoon. Hebt u een coronatest gedaan? Nee, dat nog niet. Moet ik misschien wel doen, maar het voelt wel als een gewone verkoudheidje, maar wel even echt last van. Juist. En bent u ziek van Wilders? Nou, ik moet zeggen dat ik wel een beetje ziek ben van het debat van de afgelopen 2 dagen ook. Ja, dat heeft niet geholpen. En ziek van Wilders? Nee, het is, ik denk dat heel veel mensen gisteren hun rol niet goed hebben gepakt. Juist. Ziek van Agema dan? Nou ja, een heleboel mensen hebben de verantwoordelijkheid niet genomen die dat wel hadden moeten doen, absoluut. Ziek van de PVV dan? Nee, ik vond echt het hele debat als je kijkt dat eerste moment meteen al de oppositie begon met het uitdelen van moties van wantrouwen, was totaal ondermijnend. Tot en met hoe dat de tweede dag verder ging, inderdaad de leider van de grootste partij zijn verantwoordelijkheid niet nam. Vooral gisteren voelde ik heel veel boosheid en teleurstelling. Mevrouw Agema, wou ik zeggen. Mevrouw, opnieuw. Mevrouw, de premier zei gisteren mevrouw Adema. Dus is er iets met die naam? Ja, ik zie mevrouw Agema in mijn draaiboek staan. Mevrouw Jisselgus, van harte welkom. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja. Hebt u de speld nog gezien vanochtend, de satirische site? Nee. Die zei CDA en ChristenUnie dienen de motie van medelijden in tegen Dick Schoof. Ja, ik snap hem wel. Het was, zoals ik al net zei, het was gewoon echt... Ik denk dat de Tweede Kamer zich van de lelijkste kant heeft laten zien gisteren. Echt van de slechtste kant en dit moeten we niet meer zo doen. Ja, dat zei u ook op X, tijdens de lunchpauze. En dat was nadat Geert Wilders naar voren was gestapt en de premier verweet slappe hap te zijn. Waarom liep u niet meteen naar de interruptiemicrofoon om dat tegen hem te zeggen? Nou, hij stelde vragen aan de premier op dat moment. En die vond ik stevig, maar dat kon. Daarna ging het op Twitter door. En wat mij die ochtend al erg had geïrriteerd was de houding van de oppositie, van partijen als PvdA, D66, Denk, die meteen zeiden, dit is helemaal niks en we komen met moties van wantrouwen en nog voordat de premier eigenlijk iets had kunnen zeggen, hij is gezakt voor een test. Het was ondermijnend voor alles wat we daar probeerden te doen. En wat we daar probeerden te doen is richting de mensen thuis laten zien dat we problemen willen oplossen. Dat we hen serieus nemen. Ja. En ik wilde daar geen deel van uitmaken. Ik wilde daar niet tussen staan. Ik wilde geen onderdeel van zijn van een circus. En als je dan ziet dat het daarna ook op Twitter doorgaat en het gaat maar door, ja, dan voelde ik tijdens de lunch wel de behoefte om daar iets over te laten horen. Maar het is niet een geheel waar ik onderdeel van uit wil maken. Ik wil aan de slag zijn met problemen oplossen. En daar ging het afgelopen 2 dagen gewoon echt niet over. En dat vond ik heel erg. Hoe kwalificeert u het optreden van Geert Wilders? Nou, ik vond het niet passen bij de verantwoordelijkheid die de leider van de grootste partij moet hebben. Het kan zijn dat we als leiders hebben besloten dat we in de Kamer blijven zitten. Dat neemt je verantwoordelijkheid niet weg als onderdeel van een coalitie, om ervoor te zorgen dat daar een stabiel bestuur zit, om ervoor te zorgen dat die kabinetsleden vooral bezig zijn met hun werk. En dat is meer woningen, minder migratie, goede klimaatmaatregelen, lagere lasten. Daar moet het over gaan. Ja. En ik vond dat mede door het handelen van de leider van de grootste partij daar niet over ging. En dat vond ik kwalijk. Dus u vond dat hij onverantwoord bezig was? Ja. Maar jullie hebben toch met z'n allen juist afgesproken om met z'n vieren in de Kamer te blijven als politiek leiders, zodat er sprake was van een extra parlementair kabinet en van het dualisme, zodat de politiek leiders, u inkluis, de handen vrij hebben. En dat is toch precies wat Geert Wilders heeft gedaan gisteren? Ik wil niet zeggen dat dat niet zonder kritiek dan veranderen kan gaan. Het gaat er wel om dat je nog steeds de leider bent van de grootste partij. Zoals ik ook de leider ben van een partij die in de coalitie zit. Daar komt de verantwoordelijkheid in mee. En het is absoluut zo dat ik nu meer ruimte heb in de Kamer dan ik als minister had om politieke kleur te pakken. En iedereen heeft daar ook het recht op en moet het ook op zijn of haar eigen manier doen. Daar gaat het niet over. Maar als het vervolgens ondermijnend is richting wat we daar proberen te doen. En dat is problemen van mensen thuis oplossen. Ik weet niet hoe het heeft gezien, maar ik heb zoveel berichten gehad van mensen die aan het kijken waren. En die zeiden, wat gebeurt daar in hemelsnaam? Wat is dit voor circus en waarom zijn jullie niet met ons te kiezen, de mensen thuis bezig? En uiteindelijk, zoals ik ook de leider ben van de VVD, is Geert Wilders dat ook van zijn club. En daar hoor je ook die verantwoordelijkheid wel voor te nemen. En dan maakt de stoel waar je zit niet uit. Nee, u hebt hem daar eerder op aangesproken. Namelijk dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen als grootste partij van de Tweede Kamer. Ja, dat zal ik ook blijven doen. Hebt u nou de indruk dat hij naar u luistert? Nou, kijk, ik heb de indruk dat ongeveer iedereen die gisteren in de Tweede Kamer zat, van de eigen achterban en brede berichten heeft gekregen met wat zijn jullie aan het doen. Ik denk dat de oppositie hele slechte zaken heeft gedaan gisteren. Ik denk dat de PVV het niet goed heeft gedaan. En ik denk dat we met z'n allen daar de lelijkste kant van de politiek hebben laten zien. Ja. En ik denk dat de stem van de mensen thuis het luidst klinkt en het belangrijkste is. En ik denk dat die gisteren allemaal gebaald hebben van wat er in de Tweede Kamer gebeurde. Nou, werd het nog erger toen Fleur Agema dus dat bericht op X plaatste over een uitlating van de burgemeester van Amsterdam, die kennelijk naar het debat zat te kijken, in combinatie met een stuk van uit een krant waarin Halsema eerder pleit voor het afwerpen van de hoofddoek, want dat was het onderwerp van gesprek op dat moment ook. Waarom werd dat zo'n groot probleem eigenlijk? Vragen veel mensen zich toch ook af, want ze neemt daar geen stelling en er is daar geen sprake van een kabinetsstandpunt. Zij zet twee feiten naast elkaar, aldus Geert Wilders. Ja, dat is haar rol niet meer als minister. En dat heeft ze zelf ook daarna aangegeven. Dat had ik niet moeten doen, zei ze. En ik denk dat ze dat gelijk heeft. Wat er dan gebeurt namelijk op het moment dat je als minister denkt dat je al die ruimte hebt, terwijl je daar gewoon zit voor je eigen portefeuille en het kabinet met één mond spreekt en je daarbij moet blijven, ja, is dat het dan vervolgens weer uren over een tweet gaat, terwijl het had moeten gaan over de plannen van het kabinet. Terwijl het had moeten gaan over de inhoud. Dat is wat er gebeurt als ministers ook niet scherp zijn op hun eigen rol. Ja. En dat heeft ze ook zelf gezegd en toegegeven. Dus we moeten er ook vanuit kunnen gaan dat dat niet weer gebeurt. U vermoedde dat Geert Wilders daar zelf achter zat. Toen viel Wilders tegen u uit. Hij noemde het een valse, vuile beschuldiging. Bontebal, de leider van het CDA, deed dat na u ook. Wilders zei toen hetzelfde en toen nam hij zijn woorden terug en bood hij zijn excuses aan. Hebt u dat ook gedaan? Nee, ik heb hem daarna daarover niet meer echt gesproken. Kijk, voor mij onderaan de streep, het maakt me niet uit wie waarachter zit, of de ministers allemaal, ook die van mij, nemen verantwoordelijkheid in het kabinet en gedragen zich volwassen, verantwoord en doen hun werk. Of de leiders hebben het onder controle en zorgen dat dat gebeurt. Het is het een of het ander en het maakt mij niet uit wat het is. Ik wil dat we nu met z'n allen bezig zijn met de inhoud en niet met nog meer gedoe. Want u ziet, ik zoek naar woorden om er niet nog scherper te zeggen. Ik ben er wel heel erg klaar mee. Dit was ontzettend teleurstellend. En op nummer 1 denk ik voor alle kiezers. Waar bent u dan precies klaar mee? Dat het eruit ziet alsof we in een of andere circus zijn beland. Hè? Zoals ik al zei, het debat begint al met ingestudeerde one-liners van de oppositie die niet kunnen wachten om te schreeuwen dat een premier gezakt is voor een eerste test. Ja, dat doet wel vaker, dat deed Geert Wilders als geen ander ook toen hij nog in de oppositie zat. En ik verbaas me zo dat mensen als Jette, Timmermans zich zo spiegelen aan hoe Wilders het afgelopen 17 jaar heeft gedaan. Dan denk ik, pak nou gewoon een verantwoordelijke rol. Beoordeel het kabinet op inhoud, op hun plannen, op wat er gebeurt. Ja. Hou ze daarop scherp. En heb het vooral over de inhoud. Want daar kwam het niet eens. Nog voordat het er kwam, werd er al gestrooid met moties van wantrouwen en dit soort misplaatste one-liners. Ja. Alleen maar om premier Schoof te doen wankelen. Nou, die bleef, vond ik, daar had ik ongelooflijk veel respect voor hoe kalm hij bleef. En hoe premier waardig hij dat bleef counteren. Nou, daarna ging het circus verder met tweets en gedoe en over elkaar heen tuimelen. Ja. En het ging dus gewoon eigenlijk geen moment over de inhoud. En, u hoorde in mijn spreektekst op de eerste dag dat ik heel graag over de inhoud had gehad. Ja. En ook vooral uitkijk naar de uitwerkingen van de inhoud. Ja. Want het moet allemaal nu nog beginnen, hè? Ja. En voordat het begonnen is, maakt men er nog een circus van. Niet doen. Nou ja, dat heeft de coalitie toch zelf ook gedaan. Vanwege de inbreng van de PVV vanuit de Tweede Kamer en vanuit het kabinet. Het lag toch niet alleen aan de oppositie? Nee, maar daarom noem ik ook continu beide. Ja. Hebt u dan dat het bij het volgende debat, bijvoorbeeld over de regeringsverklaring of straks bij de algemeen politieke beschouwingen na Prinsjesdag, niet precies weer hetzelfde gaat? Ik heb geen enkele garanties. Ik hoop alleen dat iedereen van de afgelopen 2 dagen heeft geleerd. En dat we weten dat je zonder te schreeuwen, op de persoon aan te vallen, flauwe tweets te doen, dat je elkaar ook op inhoud scherp kunt houden. Daar ga ik mijn best voor doen. Onze ploeg van de VVD en het kabinet gaat er alles aan doen. Ja. Maar ik heb geen garanties over anderen. Wat is uw oproep aan Geert Wilders de dag na het debat? Nou, mijn oproep aan iedereen is leer van de afgelopen 2 dagen. Wij moeten beter, wij kunnen beter. De Kamer moet dit beter doen. En ik vind het echt beschamend richting de kiezer. Dus dat is echt richting iedereen. Ja. Dus blijf bij de inhoud. Kijk, van mij kunt u dat echt verwachten. De VVD zal zich op de inhoud richten. Ja. En ik hoop ontzettend dat de anderen ook over hun eigen schaduw heen kunnen stappen. Dus dit was een geval van eens, maar nooit weer? Ja, dat hoop ik. Ik denk dat de kiezer dan anders dus ook wel laat horen. Dit kan echt niet. Juist. En eens maar nooit weer, ook in de richting van Geert Wilders dus. Ja, maar absoluut van iedereen. Dit is niet hoe het moet. Ja. Pak je verantwoordelijkheid, gedraag je verantwoordelijk. Ja. Dit is wat mensen van ons mogen verwachten, dus lever daar ook op. Ik kom zo bij je terug, mevrouw Jezelkus. Want in het Verenigd Koninkrijk zijn, zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen, ook nog verkiezingen geweest. En ja. Dat brengt ons bij de aftredende premier daar, Rishi Sunak. Die is nu aan het woord in 10 Downing Street. Dat wil zeggen voor de deur, denk ik, Arjen van der Horst. Goedemorgen, wat was zijn boodschap? Ja, hij heeft zojuist zijn afscheidsspeech heeft hij beëindigd. Hij maakte bekend dat hij zijn ontslag gaat indienen bij de koning. Hij treedt ook af als partijleider van de Conservatieve Partij, maar niet meteen. Hij blijft voorlopig nog aan totdat er een opvolger is gekozen als leider van de Conservatieven. Nou, hij kent natuurlijk de enorme nederlaag die ze hebben geleden. Een historisch grote nederlaag voor de Conservatieven. En hij zegt, ik begrijp de frustratie van de kiezer en het spijt me dat ik niet heb kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen van de kiezers. Maar toch zegt hij ook trots te zijn. Trots op wat hij bereikt heeft. De economie is in rustige vaarwater gekomen. De inflatie is gedaald. Zijn deal over Noord-Ierland. En hij bedankte iedereen die hem geholpen heeft in de 21 maanden dat hij premier is geweest. Ik zie hem nu door dat hek heen rijden richting het paleis, richting de koning, die ook onderweg is naar datzelfde paleis, zag ik. Die koning die krijgt het bezoek van de aftredende premier en van de aantredende premier, toch? Ja, dat klopt. Eerst is het de beurt aan Sunak, die formeel zijn ontslag gaat indienen bij koning Charles. Dan is het de beurt aan Keir Starmer. Ook hij gaat op audiëntie en de koning zal hem vragen een nieuwe regering te vormen. Na dat bezoek zal Starmer meteen intrek nemen in Downing Street, dat nu zijn ambtswoning is natuurlijk. En een van zijn eerste taken is het vormen van een kabinet. En dat gaat razendsnel in het Verenigd Koninkrijk met de snelheid van het licht. Want binnen 24 uur zal het grootste deel van zijn ministersploeg wel bekend staan. En dan gaat hij het land regeren. Zijn er ook nog consequenties voor de banden met het vaste continent van Europa? Dus bijvoorbeeld met de Europese Unie, nu er een hele nieuwe wind gaat waaien daar in Downing Street? Hij is heel voorzichtig geweest over die relatie met Europa. Hij wilde niet afgeschilderd worden in de campagne als een soort EU-wolf in schaapskleren, dat hij Brexit ongedaan zou maken. Hij zegt ook de hele tijd, nee, we gaan niet terug naar de Europese Unie. We worden ook geen lid van de interne markt of de douane-Unie. Maar wel zegt hij dat hij een betere relatie wil creëren met Brussel en de Europese landen. Die relatie die belandde in de ijskast, vooral onder Boris Johnson en Liz Truss. Onder Sunak is hij wel wat beter geworden. Ja. Maar Starmer zegt, ik wil die relatie nog veel verder verbeteren. Arjen van der Horst, we horen je zo meteen uitgebreid terug in het nieuwsbulletin om 12 uur. Dankjewel voor deze update vanuit Londen. Terug naar Dylan Jezelkus, mevrouw Jezelkus. Bent u er nog? Zeker. De premier, onze eigen premier, Dick Schoof, die heeft Starmer, de winnaar van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, overigens gefeliciteerd en kijkt uit naar de samenwerking. Hij ziet er naar uit om deze Starmer ook de komende weken te ontmoeten. Hij is al vrij snel in Londen, geloof ik, toch? Ja, dacht ik ook. Ja, daar ontmoet hij volgens mij ook nog president Zelensky. Als ik me niet vergis, als ik goed heb opgelet tijdens het debat gisteren. Over dat debat gesproken. U zei eens maar nooit weer net, toch? Voordat we naar Londen gingen. Nou, dat hoop ik zeker. Dat hoop ik zeker. Ja. Hoe kijkt u eigenlijk inmiddels naar de toekomst van dit kabinet? In alle eerlijkheid. Ik zal eerlijk zeggen dat ik er nog steeds vertrouwen in heb. Ook omdat ik vind dat ik er vertrouwen in moet hebben. Omdat we met dit kabinet en met het hoofdlijnenakkoord heel veel dingen voor dit land kunnen bereiken die de VVD al heel lang wil, maar nooit een meerderheid voor had. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar dan moet u denken aan de lagere lasten, aan minder migratie, aan goede klimaatmaatregelen, meer kerncentrales, aan dat soort dingen. Ja. Dus het zou zo zonde zijn als we hier niet op leveren. Ja. En nog beschamender, nog erger dan het circus van gisteren zou zijn als we vrij snel weer verkiezingen hebben. Ik vind dat we dat de kiezer niet aan kunnen doen. En ik vind echt dat er goede plannen voor liggen die ook waard zijn om uit te werken. Maar mijn vraag was of u er vertrouwen in hebt. En ik begon met ik heb het en ik vind ook dat ik het moet hebben. Omdat het landsbelang en waarvoor we dit doen altijd voorstaat. Ja, maar vindt u dat u het moet hebben en dat u het dus ook moet zeggen? Want als u geen vertrouwen meer heeft, dan kunt u er net zo goed mee stoppen. Of dat u het ook echt heeft? Ik heb het absoluut. Ik heb gisteren een hele kalme, beheerste premier gezien. Die absoluut fier overeind bleef staan binnen al het geweld, alle kanten op. Ik heb daar zelf vanuit de VVD een hele stevige ploeg neer kunnen zetten. Met hele sterke liberalen. En ik heb er vertrouwen in dat het... ze hebben vandaag een eerste ministerraad... dat ze ook met elkaar een team gaan vormen... en gaan zorgen dat we ook waarmaken... wat de kiezer nu hoopt dat we waar gaan maken. Ja, is voor u ook wel een momentje, denk ik... dat u zelf niet meer in die treffenzaal zit voor het eerst op deze vrijdag. Dat is best gek. Ik vind de stoel in de Tweede Kamer ook heel fijn... volksvertegenwoordiger zijn. Dat is niet bent u wel de enige, hoor, die vindt dat die stoel lekker zit. Ja, maar goed, ik weet niet wat voor stoelen ik gewend ben. Dus het is maar wat je referentiekader is. Nee, maar ik ga het ministerschap heel erg missen... maar het land in en volksvertegenwoordiger zijn is ook echt geweldig. Maar hoe ziet u dan na gisteren dat dualistische model voor u? Nou, daar staat voor mij gisteren los van. Voor mij is het belangrijk dat het kabinet deze zomer aan de slag gaat... met het uitwerken van die plannen uit het hoofdlijnakkoord. En daar ga ik niet aan mee zitten schrijven. Dat gaan zij doen. En dat gaan we dan aan het einde van het zomerreces... of eind augustus, begin september waarschijnlijk wel dan van hen zien. Ja. En dan zullen we ook die plannen beoordelen op... is dit inderdaad het beste voor het land? En wat vinden we van die keuzes die gemaakt zijn? En dat is ongelooflijk dualistisch. Ja, nou ja, maar dualisme gedijt natuurlijk alleen maar goed... als de onderlinge verhoudingen ook een beetje goed zijn... als mensen elkaar heel houden. Want anders dan leidt het tot tranen en tot ongelukken. Nou, je kunt wel zeggen, laten we gisteren... even achter ons laten en even los van het debat van gisteren. Maar het debat van gisteren heeft plaatsgevonden, het was er. En het was een indicatie ook van de onderlinge verhoudingen. En er zit gewoon spanning op de lijn tussen u en Geert Wilders. Daar kan je niet onderuit, toch? Nou, kijk, ik heb vanaf het begin gezegd... wij zijn met z'n vieren heel veel verschillende partijen, verschillende leiders. En dat heeft u tijdens de onderhandelingen gezien. En dat zult u ook blijven zien. Ik heb ook altijd gezegd, de VVD laat zijn identiteit niet bepalen... door met wie wij aan tafel zitten. Dat hebben we in het verleden nooit gedaan, doen we nu niet... en in de toekomst ook niet. Nee. Dus als er evidente verschillen zijn... in wat voor manier je verantwoordelijkheid neemt... in of je naar voren stapt of niet, dan gaat u dat van mij zien. En de ene keer ziet u dat echt voor een camera of in een plenaire zaal... en de andere keer pak ik die taak op achter de schermen. Ja. Maar ik was niet van plan om maar dingen te laten gebeuren. Ik kies wel mijn eigen momenten, mijn eigen woorden en mijn eigen manier. En nou ja, gisteren heeft u gezien dat ik de eerste dag zeker... Ja. Dacht, ik wil geen onderdeel uitmaken van dit circus. En op een gegeven moment moet je opstaan en iets zeggen. Maar ik had liever gehad dat het sneller naar de inhoud was gegaan. Hebt u een rode lijn eigenlijk? Ja, het is... Laten we zeggen dat ik hoop dat, dat wat gisteren gebeurde... niet meer gebeurt de afgelopen twee dagen... en dat we echt onze taken oppakken. Maar ik heb niet een vinkenlijstje en noem maar op. Ik wil gewoon dat dit slaagt voor de inhoud, voor de mensen. Dat is wat ik wil. Maar ik vroeg u naar een rode lijn. Nou ja, natuurlijk. Ieder mens heeft rode lijnen. En, ik ga en wat niet is die om van mijn, u dan? Ik ga niet door mijn liberale basisprincipes zakken. Maar wanneer die geraakt zijn en hoe dat eruit ziet... ja, dat zal ook de tijd moeten leren. En ik ga niet als de oppositie op dag 1 al conclusies trekken... en daar dat soort woorden bij gebruiken. Ik wil dat ze aan de slag zijn. En dan zal ik het beoordelen. En dan gaat u mij er waarschijnlijk ook op bevragen. En dan hebben we het er weer over. Dus er is een rode lijn, dat zijn de liberale waarden. En verder zien we dat wel. Ja, we gaan het nu met elkaar zien. Ik wil dat ze aan de slag zijn, dat ze hun werk doen, dat ze hun werk goed doen. Ga ik ze beoordelen en daar gaat u mij weer aan houden. Is er eigenlijk een moment geweest gisteren dat u dacht, dit loopt mis? Dit kabinet valt gewoon al meteen na twee dagen? Nee. Het was een lelijk debat. Ik denk dat daar heel veel partijen een rol aan hadden en helaas het echt lelijk hebben gemaakt. Mm. Maar ik zag een sterke premier overeind staan en ook voor zijn kabinet staan. Dus dat heb ik nooit gedacht. Oh ja, de premier moest ongeveer op een gegeven moment in bescherming worden genomen door Mirjam Bikker en door Henry Bontebal. Nou, kijk, zij hebben dat netjes gedaan. En dat waardeer ik ook. Er zijn ook hele sterke oppositieleiders, mevrouw Bikker en meneer Bontebal. En die hebben ook eigenlijk richting de andere oppositie ook gezegd... doe nou even kalm en kijk wat er op inhoud gebeurt. Beoordeel het dan op inhoud en daar heb ik heel veel respect voor. Ja. Er was op een gegeven moment een schorsing. Nadat dat Twitterbericht of het X-bericht van Fleur Agema dus in de wereld in werd geslingerd en Rob Jetten daar aandacht voor vroeg en een opvatting van de premier. En uiteindelijk kwam daar een schorsing uit voort. Die schorsing duurde maar en duurde maar en die duurde maar. Ik zag u heel lang praten met David van Wilde, minister van Justitie, en met Ruben Brekelmans, de minister van Defensie. Die zaten in vak K. En u was heel lang met ze in gesprek. Waar ging dat over eigenlijk? Nou, dat ging over van alles. Over hoe zij in de eerste dagen op het ministerie hadden beleefd. Wat tips van mij over hoe ik mijn tijd op het ministerie heb beleefd. Gewoon bijpraten wat we deze zomer gingen doen. Ja, we waren aan het wachten. Dus dan heeft het weinig zin om te speculeren wat er aan de andere kant gebeurt. Dus het was meer een bijpraat tussen ons. Ja, ja. En het ging helemaal niet over het debat en over de sfeer in het kabinet. Nou, het was wel. De natuurlijke woorden waren wel dat ik zei, nou, dit is voor jullie ook niet de leukste binnenkomen op deze manier. Dit is niet hoe het zou moeten. Maar nee. Daarna ging het bijstellen over die andere zaken. Nee, hebben zij nog bij zichzelf gedacht, waar zijn we in hemelsnaam aan begonnen? Ongetwijfeld eventjes. Maar ik weet dat ze allebei zeer, zeer gemotiveerd zijn om voor onze nationale en internationale veiligheid om te doen wat daarvoor nodig is. Dus nee hoor, die zijn echt vol ambitie en enthousiasme meteen aan de slag. Ja. Pieter Omtzigt zei, naar aanleiding van dat hele gesodemiete rondom dat X-bericht, er is een Twitter- of X-beleid nodig. Vindt u dat ook? Niet echt. Het hoort bij de verantwoordelijkheid die elk bewindspersoon zelf heeft. En ook absoluut wij in de Kamer. Ik geloof er zelf niet in. Kijk, als het kabinet daartoe beslist, moeten ze zelf weten. Maar ik geloof er niet in dat je met dat soort regeltjes en dergelijke mensen kunt opvoeden. Dus het gaat gewoon over zelfbewustzijn en weten wat je rol is. Dus u moedigt Geert Wilders gewoon aan om vooral te blijven twitteren? Nou ja, hij moet doen wat hij wil doen. Ik zal hem wel altijd aanspreken op het feit dat hij de leider is van de grootste partij. En daar hoort de verantwoordelijkheid bij. Niet alleen richting zijn kiezers, die van hem wat verwachten. Ja. Maar ook richting de rest van ons. Ik heb mijn handtekening onder een hoofdlijnakkoord gezet. Ik wil dat die wordt uitgevoerd. Ik wil waarmaken wat daar staat. Ja. Dus ik verwacht van iedereen dezelfde verantwoordelijkheid en een verantwoordelijkheidsgevoel. Geert wordt volwassen en neem je verantwoordelijkheid, zoiets? Geldt voor iedereen. Geldt voor iedereen. Ik zeg dat echt tegen iedereen. U heeft het gisteren en eergisteren gezien. Ja. Er waren echt veel partijen die alleen maar bezig waren met de boel ondermijnen. Ja. En de oppositie heeft me ook zeer daarin teleurgesteld. Het was echt beschamend. Ja. Dus ik zeg tegen iedereen, neem je verantwoordelijkheid. Het reces is begonnen. Ik wens u een fijne vakantie. En mevrouw Jezelrus, aanvoerder van de VVD. En dank voor uw tijd vanochtend. Ik ga ook even met vakantie. Over een paar weken meld ik mij weer. En tot die tijd zit Thomas van Groningen op deze stoel. Veel plezier met hem. En een goed weekend vast. En hier gaat Natasja Kips verder met de Nieuwsbv. Goedemiddag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Hanneke Propitius is de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven, die zich onder andere inspant om laaggeletterdheid te bestrijden. We maken kennis met haar. Als taalschat de jubileumuitgave van De Schippers van de Chameleon, nu 75 jaar oud. Schrijver Jonathan Griffioen vroeg aan collega-schrijvers en dichters een tekst te schrijven voor zijn pasgeboren baby Saga. Ontroerend mooi. René Appel bespreekt de TNA van voetbalkenner Pierre van Hooijdonk. Je kan toch luisteren? KRO NCRV, de taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid.